بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darasa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندريا نا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل الفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال وسمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو قوله حامل القرآن حامل راية الإسلام لأن الإسلام هو القرآن سباب الإسلام ليو قرآن فمن حمل القرآن وعمل بهداياته فهو يحمل راية الإسلام يوتي علي بيبا قرآن كتكتف وشاك بس هو أكي بيبا قرآن نكوي تندي أكازي إلى ميونغوزو إلى كندانياكي ni kama aliyebeba bendera ya Uislamu. Kwa hivyo yule aliyebeba bendera ya Uislamu kuna mambo ambayo hatakikani kuwa nayo. Hatakikani awe atasifika nayo. Na mambo hayo ni yapi? Asiwe ni mwenye kufanya upuzi na wale wenye kufanya upuzi. Akaghafilika na kujisahau na wale waliojisahau kavama katika dunia akawa na mchezo na wale wenye kufanya mchezo Sheikh Abdul Razzaq يقول اذا ماذا يصنع بالقران الذي في صدره اذا كانت حاله كحال اهل اللهو والسهو والغفله itakuwa Qur'ani yake aifanyia nini iliyoko katika kifua chake ikiwa hali yake ni kama hali ya watu wenye kufanya upuzi na watu wenye kujisahau na kuwa katika ghafla faida yake nini kuwa na Qur'an katika kifua chake hakuna faida ikiwa utakuwa na sifa hizi na wewe umehifadhi Qur'an na kuibeba katika kifua chako قال وسمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا إنما نزل القرآن ليعمل به قرآن يمترمك كواجيل يكتن دي وكاز لم ينزل القرآن لمجرد أن تحفظ حروفه مع تعطيل حدوده وأحكامه قرآني هيك ترمشوا كواجيل يكو يفاذي هرفزاكي نكو يواجه مبكاياكي na ahkam zilizokuja ndani yake. Fa idha amila almar'u bil Qur'an kana min ahli al-Qur'an. Muislamu akitendea kazi Qur'an, basi huyo atakuwa katika watu wa Qur'an. Wa in lam yahfadhu kullu an dhahri qalbi, hata kama hakuhifadhi yote. Wa in lam yahfadhu kullahu an dhahri qalbi, hata ikiwa hakuhifadhi yote ile Qur'ani kwa moyo. Muhimu aifanyia kazi, huyu ni katika watu wa Qur'an. Na awe amehifadhi Qur'ani nzima, lakini asitendee kazi Qur'an, husi katika watu wa Qur'an. Sababu malengo ya kuteremsha Qur'an ni kuwa watu waisome, waizingatie na kuifuata. Wa man hafidha al-Qur'ana kullahu an dhahri qalbin wa lam ya'mal bihi lam yakun bi hadha al-hifdh li huruf al-Qur'an min ahli al-Qur'an. Na mwenye kuihifadhi Qur'ani yote kwa moyo kisha asitendee kazi, huyu kwa kuhifadhi kwake hizi herufi za Qur'ani hajakuwa katika watu wa Qur'an. Kwa mtu asione kwa kuhifadhi Qur'ani imemtosheleza bila ya kuitendea kazi, bali huenda kule kuhifadhi kwake Qur'ani ikawa ni sababu yeye kuingia motoni. Kwa nini? Sababu amehifadhi kitabu kisha hakifanyii kazi, hakitendei kazi, apuuza maamrisho na makatazo yaliyokuja katika kitabu cha Allah. Walqur'anu hujjatun laka au alayk, huenda ikawa ni sababu ya kumtupa ndani ya moto wa Jahannam. Wa amma man akramahu Allah bihifdhi hurufi al-Qur'an hifdhan mutqanan ma'a al-fahm wal-'amal fa hadha ma'a as-safarat al-kiram al-bahra. Naam. Ama yule ambaye Allah amemkirimu kuhifadhi Qur'an, akahifadhi hurufi za Qur'an kwa itqan, na akaifahamu Qur'an, na akaitendea kazi Qur'an, huyu yuko pamoja na daraja ya malaika as-safara al-kiram al-barra, na hawa ni malaika wako juu kabisa katika daraja yao, atawekwa katika daraja hiyo. Huyu aliyejua kuisoma amehifadhi, lakini ameitendea kazi, fahamu na kuitendea kazi. Ama yule aliyehifadhi hii Qur'an, herufi zake zote haangushi hata moja, lakini haitendei kazi, huyu haisabiki kamwe kuwa ni katika watu wa Qur'an. Innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Tizama, watu wakachukulia kule kuisoma Qur'ani ndio kuitendea kazi Qur'an, ikawa amal ni kuisoma Qur'an kwao. Ay asbaha haddu kathirin minan nas mujarrad qira'ati hurufi alquran, imekuwa sehemu ya wengi katika watu katika kusoma kwao ni kuzisoma zile herufi za Qur'ani peke yake, la alfahma lahu wala alamal bihi, si kuifahamu wala kuitendea kazi, mujarrad kusoma herufi zake ndio imekuwa amali. Ama kuitendea kazi na kuifahamu wako mbali kabisa. Ay kisha akaeleza الفضيل رحمه الله ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. هذا معنى قوله في بداية الأثر ليعمل به. إن دي معنى قولياك كتك منذ أثر الحسيمة قرآن مترمك إلي فنيو كاز فنيو عمل كيفو يحلالي شوي ili halali iliyohalalishwa katika Qur'an, iharamishwe haramu iliyoharamishwa katika Qur'an. Ikiwa kuna jambo ambalo limekukanganya, usimame usilifanye mpaka uhakikisho yafaa au haifai. Wa bainahuma umurun mushtabihat, wewe ujiweke mbali na jambo lolote ambalo lina shubha kwako. ويقول الحسن البصري رحمه الله إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله. يقول أنبي أنا حقي زيدي كتكوات جوهي قرآن، يقول أنبي يوني كان متندوياكي ni yale yaliyofundishwa katika kitabu cha Allah. Ndio katika watu wa Qur'an. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد ابن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد ابن أبي الورد يقول كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف ابن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا فقال هو لك بسدس هو لك بسدس فقلت لا بثمن فقال هو لك وكان يعرفك اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رخدة الموت واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين سبحان الله. Hudhaifatul Marashi amuandikia barua Yusuf ibn Asbat. Qala balaghani annaka bi'ta dinaka bihabbatayn. Nilifikia habari umeuza dini yako kwa haba mbili, yani thamani duni. وقفت على صاحب لبن ولسماما كو موزاجي مزيوا ulikwenda kwa muuzaji maziwa faqulta bikam hadha akakuuliza ukamuuliza wauzaje kiasi hiki cha maziwa faqala huwa laka bisudus akakwambia nitakuuzia kwa sudusi wewe. Hapa katika hii lugha tayari ishafahamika kwa hii ni bei special yake, huwa laka bisudus. Yani kwa vile ni wewe umekuja na yuamjua, nitakuuzia kwa sudusi. Fakulta la bithumun, sema la, shukisha bei, fanya thumun. Yani anahu arada khafdha siri mina sudus ila thumun. Taka kupunguziwa bei, toka katika sudus kuna thumun. Fakala huwa laka. Ili bwana kwa sababu yuamjua ni kari ul-Quran, ni mtu na ilmu. Kambas khalas, wataka kwa thumuni leti. Bali hapa mtu wana akikuheshimu za kumbia, hata bure pia wewe beba mani. Achukua mi siwezi kudai wewe, nenda. Sama, shukran bwana, natakana namna hii. Natuwa hifadhi Qur'an, natakana tukirimie bwana. Namna hii, ya. Yama uenda. Sema, wakana yaarifuka. أي من أجل معرفته بديانتك وعلمك ومكانتك خفض لك وسبب أكتنبوا ويوي دينياكو نا متندوياكو نا تشوشاكو أككشكشيا بي. فعد هذا استقضاء للحوائج بالقرآن. حذيفة المرعشي أكيساب جمويلي نمتق كذي هجزاكك وبتيانيني Quran. Wakana salaf yuhadhiruna min dhalika wa yatawakawunahu. Na salaf walikuwa wakitahadharisha sana watu na hilo jambo, bali walikuwa wakijihifadhi sana kutokana na jambo kama hili. Fala yastaqduna hawaijahum bilquran wa bima atahum Allahu min ilmin wa fahmin wa ibadatin wa diyana. Hawakuwa ni wenye kukidhi haja zao kwa kutumia Qurani yao waliohifadhi au kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika ilmu na ufahamu, ibada na dini waliokuwa nayo. Bi anna hadhi al-ibadat la yuriduna biha illa thawab al-akhirah. Na hii ni kwa sababu hizi ibada ambazo wao wazifanya hawana malengo wao isipokuwa thawabu za akhira. Hili ndio lilikuwa lengo lao kubwa, ni akhira. وما عند الله جل وعلا نكيلي أمباتو كيبكو الله جل وعلا نا سبحان الله نجامبو أمبالو الله سبحانه وتعالى أمير جعليا سنة ياكي كوامتو أكي جيوكا نمنهين كتابو شاء الله humsaidishia katika maisha yake, na akampa njia ambazo atapata riziki yake kwa wepesi sana. Na hili utalipata katika suratu Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala sema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Mwenye kufanya mema, man amila salihan min dhakarin au untha, awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'min, akiwa ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri, tutamhuisha maisha mazuri hapa duniani. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na si hapa tu, na kesho akhira Allah atawalipa kwa yale mema waliokuwa kiyafanya hapa duniani. Allah atawalipa. Tizama subhanallah, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi mja wake kama huyo. Na mara nyingi warejelea hili neno na kuambia kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa katika dunia kafir ambaye ni adui yake, lakini akamka asubuhi akala, akampa siha, akala ghada, akala asha, bali akaishi katika nyumba nzuri, alala vizuri, yani katika nyumba nzuri, hivi wewe wadhania kuwa aweza kupewa kafiri hiki na Allah hapa duniani kisha Allah amtie dhiki mja ambaye amehifadhi maneno yake na kuyafuata? Utakuwa una dhana gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ampa kafiri riziki hapa duniani na huenda akamfungulia katika dunia yake, hivi wadhania atamtia dhiki talib ilmu? Atamtia dhiki mtu ambaye amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi ilo halifanyi Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala humkunjulia na kumfanyia wepesi yule anayemwabudu yeye kisawasawa. Hili kuwa nalo katika moyo wako, wala shetani asiwe ni mwenye kukughuri. Shetani akuahidi ufakiri daima, ashaitanu yaidukum alfaqr wa yamurukum bilfahsha wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla. Kwa sio shetani wewe atakutia wasiwasi ukawa waishi una dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, la. Na ukiwa na dhanna hii nzuri, tizama namna gani Allah atakufanyia wepesi. Wacha kuwa wewe wasema kuwa nende dukani nikaminyane bei pale, nikaseme kuwa mimi bwana ni hamilul Qur'an, da. Allah atakutengenezea watu ambao watakuwa wakikuletea mpaka chini yako bila wewe kuambia, bila wewe kusema, Allah atakuletea mpaka chini yako. Lakini yataka kwako wewe qari'ul Qur'an, hamilul Qur'an, ikhlas, fanya lillah, uone namna gani Allah atakavyokuwa kufungulia na kukufanyia wepesi maisha yako. Qala اكشف عن رأسك قناع الغافلين. معناه انتبه تنباهي بابا حتى لا تقع فيما يقع فيه الغافلون. يسيو كتموكيا كتك بالي ولبتموكيا وليو كتك غفلة. ولا تستقضي حوائجك بالقرآن. وسكيدي هجزاك في قرآني. يسيو تتمي قرآن كوكيدي هجزاك. Ikawa malengo yako makubwa wewe ni dunia, sio akhira. Wantabih min raqdati al-maut, wantabih min raqdati al-maut wa'lam annahu man qara'a al-qur'ana thumma athara ad-dunya lam aman an yakuna bi ayati Allahi min al-mustahzi'in. Qala Sheikh Abdul Razzaq, wa kalamuhu muttajihun likulli man i'tana bil-qur'an ليجعله بضاعة له يستعمله في قضاء أموره الدنيوية. Hapa haya maneno ya kuwa amwambia tanabahi kwa mauti yaja, mauti yatakuja, na jua kuwa yule anayesoma Qur'an kisha akatanguliza dunia, siaminishi kuwa huyu atakuwa katika wale ambao ni wenye kufanya istihizai na aya za Allah. Sheikh Abdul Razak asema maneno haya aliyosema hapa yaelekezwa kwa kila ambaye amejishughulisha na Qur'an ili kuifanya ni bidhaa yake anayoitumia katika kukidhi mambo yake ya kidunia. Yule aliyefanya Qur'an kuwa ni bidhaa anaokidhi nayo mambo yake ya kidunia. Fakullama aradat lahu hajatun tadharra bihifdhihi lilqur'an wa ilmihi bihi. Kila akipata haja huenda kuomba watu, kuwataka watu wamkidhi haja kwa kuwa yeye ameibeba kitabu cha Allah katika kifua chake. Kwa hiyo wamuona tu akifika kwa bwana fulani, wajua sisi tumehifadhi Qur'ani, mimi mwalimu wa Qur'ani pale nasomesha, sasa alikuwa na jambo fulani, bwana mmepata matatizo nisaidie. Atumia nini? Qur'an. Atumia Qur'an katika kukidhi haja zake. Na hawa si wengi tu, kuna wengine hata hawana haja hivyo, basi tamaa tu. Kuna watu wana tamaa kweli kweli, yeye ataka tu kusanyiko sana. Aweza kuja kwa mtu hata na sababu yote, bwana naomba nipe 30. Kwa nini? Sisi bwana wajua mahatibu, sisi maimamu hatuna kitu, ngalau kidogo wajua hivi na vile. Atumia dini yake, atumia ilmu yake ambayo Allah amempa na ufahamu, atumia Qur'an aliyohifadhi kwa ajili ya kukidhi haja zake za kidunia, ndiye anayekusudiwa hapa. Wallahu almusta'an. Na hili ni jambo baya sana, ingawa kwetu limekithiri, na ndio maana watu wengi wakisikia maneno waudhika. Watu wengi wale ambao wako kama hivi wakisikia maneno huo waudhika kweli kweli, maana kiamezidi, yamezidi sana. Mtu yuudhika kweli kweli akisikia yuambiwa kwa hivi si sawa, sababu ndo maisha yake anaoishi. Aishi maisha yake yeye atumie Qur'an katika kukidhi haja zake. Na hili ni jambo baya sana, si sawa kufanya hivyo. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.